وہ من آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، کھڑے ہیں، تقوم، یعنی قائم لفظ بولتے ہیں تو ذرا اتنا ریلیونٹ نہیں فیل ہوتا جتنا جب کھڑے ہیں تو کہتے ہیں نا، تو وہ پھر زیادہ ذرا سا سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ قائم سے بھی بات تو بن رہی ہے، یعنی کہاں کھڑے ہیں، اپنے اپنے مقام پہ کھڑے ہیں، اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہے، الجھ نہیں رہے، حالانکہ ایک معمولی جہاز کا پائلٹ اگر اس کا کنٹرول کھو دے تو کیا ہوتا ہے، کیسی تباہی ہوتی، کتنے کریشز ہوئے ہیں پچھلے دنوں، حالانکہ ماہر پائلٹ ان میں موجود تھے، ایک چیف کے طیارے میں کوئی معمولی پائلٹ تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اتفاقات کیسے کیسے ہوتے ہیں، انتہائی سمجھدار لوگ، انتہائی قابل ماہر لوگوں سے بھی کیسی کیسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، عقل والو تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ سورج اور یہ چاند اور یہ زمین اور یہ بے شمار ستارے اور سیارے جن کو تم دیکھتے ہو کہ کس طرح چلتے چلے جا رہے ہیں، اور ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں، اور ان میں کوئی تباہی تمہیں نظر نہیں آتی، اور دنیا کا یہ سلسلہ قائم ہے جب تک اللہ اسے قائم رکھنا چاہتا ہے، کیا یہ سب کچھ کسی کنٹرولر کے بغیر ہے، کیا یہ سب خود سے خود ہو رہا ہے، نہیں، ثم اذا دعاكم دعوة، پھر جب تم کو پکارے گا ایک پکار، بار بار نہیں پکارنا پڑے گا، دنیا میں تو آپ سو جائیں تو جگانے والے کی شامت آ جاتی ہے، ایک دفعہ بلا رہے، دوسری دفعہ بلا رہے، تیسری دفعہ، تو سونے والا سن کے نہیں دیتا، اٹھنا ہی نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو بار بار پکارنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، تو جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے، اذا یہاں فجائیہ ہے، اچانک کے معنوں میں، یعنی فوراً اٹھ کھڑے ہو گے، بھاگنے لگو گے، اپنی اپنی قبروں سے نکل کے زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑنا شروع کر دو گے، اشارہ ہے اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کی طرف جو کہ اللہ کے اذن سے ہوگا، کہتے ہیں نا کہ وہ سر جھکائے کان لگائے ہیں، کس وقت اللہ کا اذن ہو کہ یہ بگل بجا دیا جائے، سارا کارخانہ قدرت اپنے اختتام کو پہنچے، اور پھر جب اللہ چاہے ایک ہی پکار میں، ایک ہی حکم اور اذن اور اشارے سے سب کو زندہ کر لے، بلا لے، اور سب نکل کے اس کے حضور حاضر ہو جائیں، زمین کے بارے میں بھی آتا نا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کہ زمین اپنے رب کی پکار پہ کان لگائے گی، اور حق یہی ہے کہ وہ ایسا ہی کرے، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں، كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں، اس کے آگے بے بس اور لاچار ہیں، كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، جو آسمانوں میں ہیں وہ بھی اور جو زمین میں ہیں وہ بھی، سب کی بے بسی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہ اللہ ہی ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر اس کا اعادہ کرے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس پر زیادہ آسان کام ہے، کیا دوبارہ پیدا کرنا، یعنی جس نے پہلی دفعہ پیدا کر لیا تو تمہیں کیوں مشکل لگتا ہے اس کا دوبارہ پیدا کرنا، پہلا کام زیادہ مشکل ہے یا دوسرا، اگر پہلا ہو چکا تو دوسرا کیا مشکل اس کے لیے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اسی کے لیے ہے اعلیٰ ترین مثال، سب سے برتر صفت آسمان و زمین میں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عظیم الشان کمالات اور قدرتوں کا مالک ہے، اس کی مثال تمام مثالوں سے اعلیٰ و برتر ہے، اور دیکھا جائے تو لیسا کمثلی ہی شے، اس کی تو مثال کی طرح کی بھی کوئی چیز نہیں، اس کے برابر تو پھر کیا ہو سکتا ہے، مثل کا لفظ میم، تا اور لام ہر ایسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو دوسرے سے کچھ مناسبت اور مماثلت رکھتی ہو، بالکل اس جیسی کے مفہوم میں نہیں آتا، کچھ چیزیں کامن ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا لفظ ہے، المثل الاعلی، ویسی مثال ہے ہی نہیں کوئی، یعنی اس جیسی چیز تو کسی اور کے اندر ہے ہی نہیں. اسی لیے پورا مثل نورہ کمشکات، مثل کا لفظ تو آیا ہے لیکن اعلیٰ ترین مثال ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یہاں پر اس کی دو صفات کا خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے. یعنی پہلی بات جو کی گئی وہ کیا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ صفات اور اونچی سے اونچی شان اللہ کی ہے. یعنی یہاں مثل صفت کے معنوں میں ہے اصل میں. اور اس کے بعد دو خاص صفات کا ذکر ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے. یعنی اس کی پہچان کے لیے یہ جاننا کافی ہوگا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ان فی ذلک لآیات للعالمین. ومن آیاته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آیاته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. میم، یہاں پہ جو نیند کا جو ذکر ہے، تو نیند انسان کے لیے کتنی ضروری ہے. آپ دیکھیں ہم لوگ عام اس میں اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن بعض لوگوں سے بڑے ورسٹ فارم آف ٹارچر بھی یوز کی جاتی ہے کہ ان کو سونے نہیں دیا جائے. کوئی فارم آف ٹارچر انسان سے وہ چیز نہیں اگلوا سکتا. جب اس کو سونے نہ دیا جائے تو وہ شخص پاگل ہو جاتا ہے، کہتا ہے مجھے سب کچھ کرنے دو بٹ میری نیند مجھ سے نہ چھینو. اور ہم لوگ اس کو آئی مین وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. اور جب کبھی نیند نہ آئے تو حال کیا ہوتا ہے؟ اور جہنم کا بھی بدترین حصہ کیا ہے کہ انسان اس میں سو نہیں سکے گا، کیونکہ آگ میں نیند کہاں سے آئے گی؟ تھوڑی سی گرمی ہو تو نیند نہیں آتی. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے. پیچھے انسان کی تخلیق اور اس کے مختلف پہلوؤں کا ذکر ہوا, اب یہاں پر انسان ہی کی مثال سے ایک اور سبق سکھایا جا رہا ہے. کیا ہے مثال؟ ہل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم. کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں, اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ کیا مراد ہے اس سے کہ کیا تمہارے غلاموں میں سے, آج کل غلامی کا دور نہیں تو اپنے سروینٹس کی مثال لے لیجئے, کوئی ہیں ایسے جو تمہارے رزق میں شریک ہوں؟ یعنی تمہارا مال تمہارے اور ان کے بیچ میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے. مثلا اگر تمہارے پاس دو گھر ہیں تو ایک تم اپنے لیے رکھ لو اور ایک اپنے نوکر کے نام لگوا دو, اپنے بزنس میں ان کو پارٹنر بنا لو. حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا, کوئی بھی ایسے شریک ہیں پارٹنر ہیں, کس میں پارٹنر؟ فیما رزقناکم, اس میں جو ہم نے تم کو رزق دیا. اور پارٹنرز بھی ایسے کہ فانتم فیہ سواء, کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ, یعنی بالکل برابر سرابر کے ایک جیسے ایکول. اور پھر تخافونہم کخیفتکم انفسکم, تم ان سے اس طرح ڈرو گے جس طرح تم اپنے جیسوں سے ڈرتے ہو, یعنی غلاموں کو اپنے برابر کر کے پھر ان سے تمہیں ایسی ہی انسیکیورٹی ہو جیسے تمہیں اپنے سٹیٹس کے لوگوں سے ہوتی. ایک جیسا سٹیٹس رکھنے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے خوف بھی کھاتے ہیں, وہ آگے نہ بڑھ جائے یا یہ کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں یا میرا نقصان نہ ہو جائے یا میری عزت نہ جائے وغیرہ وغیرہ. فرمایا کہ جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے نوکر تمہارے غلام تمہارے ہی جیسے انسان تمہارے مال و دولت میں شریک ہو جائیں تمہارے برابر ہو جائیں, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے جو اس کی مخلوق ہیں, اس جیسے بھی نہیں ہیں اس کی مخلوق ہیں, چاہے وہ انسان ہیں یا فرشتے ہیں یا پیغمبر ہیں یا نیک لوگ ہیں یا پھر درخت اور پتھر ہیں یا بت ہیں, وہ اللہ کے شریک ہو جائیں, یعنی اللہ کی مخلوق کو اس کا شریک بنا دیتے ہو؟ ایسا سمجھنا زیادتی کی بات ہے, ظلم عظیم ہے. تو مشرکین جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر کیسے کر دیتے ہیں؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو بات اپنے لیے پسند نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بدرجہ اولیٰ پسند نہ ہو, لیکن کیسی زیادتی ہے یہ کہ تم اپنے نوکروں کو اپنے برابر نہیں سمجھتے, اپنے جیسا انسان نہیں مانتے, اپنے مال میں شریک نہیں کرتے, اپنی جائیدادوں میں شریک نہیں کرتے, تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس کی صفات میں برابر قرار دیتے ہو؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہ جو بات ہے نا تخافونہم کخیفتکم انفسکم, تو یہاں خوف لحاظ کرنے کے مفہوم میں بھی ہے, یعنی کیا تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟ مشترکہ کاروبار کرنے والوں کو ایک دوسرے کا ڈر ہوتا ہے نا, کہ وہ پوچھ لے گا مجھ سے کیا تم اپنے غلاموں کو اپنا مال دینے کے بعد ان سے ڈرو گے بھی؟ نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ہی زیادتی کیوں؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اس طرح ہم اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہوں، کیونکہ عقل استعمال کرے انسان تو ہی اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ اللہ جو خالق ہے اور غیر اللہ جو مخلوق ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن پھر ایسا کیوں ہے؟ دنیا میں یہ سب کچھ کیوں نظر آتا ہے؟ اتنی کثرت سے یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، مگر یہ ظالم بغیر سمجھے بوجھے محض اپنے خیالات کا پیچھا کر رہے ہیں۔ فمن یہدی من اضل اللہ، اب کون اس شخص کو راہ دکھائے جسے اللہ بھٹکا دے؟ فما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو شرک کی بنیادی وجہ مفاد پرستی ہے، کیونکہ شرک کے دھندے میں بہت سے لوگوں کے دنیاوی مفادات ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ جو مختلف آستانوں کے محافظ و مجاور ہوتے ہیں، ان کو بتوں کے نام سے جو نذرانے وصول ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ایک بہت منافع بخش کاروبار بن جاتا ہے، جس میں انہیں کوئی بڑی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی۔ وہ اپنے مریدوں کو یا اپنے عبادت گزاروں کو ایسی کرامات سناتے ہیں، ایسی کہانیاں سناتے ہیں کہ ان کہانیوں میں مسحور کیے رکھتے ہیں، اور ان بتوں کے نام سے ایسے قصے وابستہ کر دیتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو دھمکی دیتے ہیں یا خوف زدہ رکھتے ہیں کہ اگر تم نے ان کی بات نہ مانی تو تمہارا بہت برا ہوگا، تم انہیں ہر طرح خوش رکھنے کی کوشش کرو، اگر انہیں خوش رکھو گے تو یہ تمہاری شفاعت کرائیں گے، یہ تمہیں اللہ کے قریب پہنچائیں گے۔ جیسے اہل مکہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اس لیے ان کو پوچھتے ہیں۔ آج کل بھی یہ فکر عام ہے کہ کسی بڑے کا یا بزرگ کا دامن تھام لو تو وہ تمہاری بھی نجات کرا دے گا۔ فرمایا فمن یهدی من اضل اللہ، جس کو اللہ بھٹکا دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ گویا ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ایسے شخص کو دی جاتی ہے جو ہدایت کا طالب ہو۔ وہ شخص جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہو، جس کو اس کی خواہشات نے اندھا بہرا کر رکھا ہو، اس کو ہدایت نہیں ملا کرتی، کیونکہ اس کا تو مطلوب اور مقصود کچھ اور ہے۔ وما لہم من ناصرین، پھر ان گمراہوں کا کوئی مددگار نہیں ہوا کرتا جو ان سے پھر عذاب کو پھیر دے یا ان کی گمراہی دور کر دے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، پس قائم رکھیے اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو ہو کر۔ پچھلی آیات میں مشرکین کے ان تمام اعتراضات کا جواب تھا جو انہوں نے رومیوں کی شکست اور مجوسیوں کی فتح کو دلیل بنا کر اسلام کی دعوت کے خلاف اٹھائے تھے۔ تو پچھلی آیات میں ان اعتراضات کا جواب دیا گیا مختلف نشانیاں دکھا کر، اور یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو پوری یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ دین پر جمنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال کرنے کو کہے جا رہے ہیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، اپنے آپ کو قائم رکھیے دین پر یکسو ہو کر۔ الدین، اللہ کی عبادت کا وہ طریقہ جو اس نے خود قائم کیا۔ فطرت اللہ، یہ دین کیا ہے؟ فطرت اللہ ہے، اور یہاں فطرت سے مراد اسلام ہے، کہ ہر انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے مسلمان پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے۔ اور فطرت سے مراد انسان کی استعداد بھی ہے حق کو قبول کرنے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ کائنات کی نشانیوں پہ غور کرے اور حق کو پہچانے، اپنے خالق کو جان لے۔ اللتی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یعنی سب انسانوں کی پیدائش دین اسلام پر ہی ہوئی ہے، پوری کائنات کی تخلیق اسی اصول پر ہوئی ہے کہ وہ سب اللہ کے حکم مان رہے ہیں، اسی کی اطاعت کر رہے ہیں۔ فطرت کا لفظ فطرہ سے نکلا ہے، فطرہ کہتے ہیں تخلیق کرنے کو، تراش خراش کو خوبصورت تخلیق کرنا۔ فطر الناس، لوگوں کو بہت اچھی طرح تخلیق کیا. اور فطرت سے مراد تراش ہے, فطرہ تراشا, خوبصورت تخلیق کی. فطرت اللہ, اللہ کی بنائی ہوئی ساخت, تراش, جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو فطرت سے مراد یہاں پھر کیا ہے؟ اس سے مراد یہاں وہ استعداد ہے, وہ صلاحیت ہے جو بندوں کے اندر رکھی گئی. کس کام کے لیے؟ اللہ کی پہچان کے لیے, دین پر چلنے کے لیے. یعنی وہ مخصوص ڈھانچہ جس پر انسان پیدا ہوا, وہ مخصوص صلاحیت جو انسان کو دی گئی. اور وہ مخصوص صلاحیت کیا ہے؟ کہ انسان اپنے رب کو پہچان جائے. اپنے رب کو پہچاننے کی جو صلاحیت انسان کو بخشی گئی, یہی دراصل دین ہے, اصل دین, دین فطرت جس کو بولتے ہیں. لا تبدیل لخلق اللہ, نہیں بدلا جا سکتا اللہ کے اس طریقے کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. یعنی فطرت میں رب کی طلب موجود ہے. انسان اپنی نیچر کے اعتبار سے رب کا ضرورت مند ہے. ہر انسان کے اندر عبودیت کا جذبہ موجود ہے. سب کی پیدائش, خواہ وہ کوئی کافر ہو یا مسلمان, اس خاص فطرت پر ہوتی ہے, جس کو آپ انسٹنکٹ بھی کہہ سکتے ہیں, جس کی طرف عہد الف میں بھی اشارہ کیا گیا. یعنی انسان کے دل کے اندر وہ ایک طرح کی پہچان رکھ دی گئی. اب انبیاء جو آئے انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو اس اصل کی دوبارہ یاد دہانی کرائی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے زمین کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے اگانے کی, استعداد ہے نا. اللہ نے زمین کی فطرت کیا رکھی ہے؟ جب بھی اس میں بیج پڑے وہ اس کو اگائے. یہ تخلیق کی صلاحیت ہے اس کے اندر, کچھ پیدا کرنے کی. اسی طرح انسان کے اندر بھی زمین کی طرح ایک صلاحیت ہے, استعداد ہے. وہ کس بات کی ہے؟ کہ جب اس کے اندر پیغمبروں کی طرف سے لائی ہوئی خیر کی بات ڈالی جائے تو وہ ایک بیج کی طرح اندر سے پھر پنپ اٹھے, اور وہ کلمہ طیبہ ایک پورا درخت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. یعنی دین اسلام انسان کی فطرت کے اندر ہے, انسان کی ساخت کے اندر ہے, انسان کے اندر رچ بس چکا ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, ما من مولود یولد الا علی الفطرۃ فابواہ یحبدانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء. ہر بچہ جو کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اصل انسانی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ ماں باپ ہیں جو اسے بعد میں عیسائی یا یہودی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہر جانور کے پیٹ سے پورے کا پورا صحیح اور سالم جانور برآمد ہوتا ہے. کوئی بچہ بھی کٹے ہوئے کان لے کر نہیں آتا. بعد میں مشرکین اپنے اوہام جاہلیت کے بنا پر اس کے کان کاٹتے ہیں. دور جاہلیت میں بتوں کے نام پر جانوروں کے کان کاٹے جاتے تھے, پن کیے جاتے تھے, چیرے جاتے تھے. فرمائی یہ سب کچھ بعد کی پیداوار ہے. اللہ نے تو پورے کانوں والے پیدا کیے, لوگوں نے اس میں تبدیلی کر دی. تو اسی طرح یہاں بھی کیا ہے کہ اللہ نے سب انسانوں کو اسلام پر پیدا کیا. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی غزوہ میں صحابہ کرام نے مشرکوں کے بچوں کو بھی مار ڈالا. آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے بچوں کو کیوں مارا؟ انہوں نے جواب دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مشرکوں کے بچے تھے. آپ نے فرمایا, اب جو تم میں عمدہ مسلمان ہیں کیا وہ مشرکوں کی اولاد نہیں ہیں؟ یعنی اب جو تم اچھے مسلمان بنے ہوئے, تم خود کون تھے؟ تم کن کی اولاد تھے؟ تو کسی کی اولاد ہونے کی بنا پر تم اس کے ساتھ برا کرو تو یہ درست نہیں. فطر الناس علیہا, تمام انسانوں کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی فطرت یا اللہ کا وہ بنیادی فطرت کا نظام تبدیل نہیں کرنا چاہیے. لا تبدیلہ یہاں کس معنی میں؟ کہ اس میں تبدیلی مت کرو, فطرت کے نظام کو مت بگاڑو, یعنی بھٹکو مت, جس ہدایت کے ساتھ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اسی پر قائم رہو، اس کو تبدیل نہ کرو. یعنی جیسے جانوروں کے بچے درست پیدا ہوئے تو ان کے کان مت کاٹو، انہیں بتوں کے نام پہ مت وقف کرو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بعض اوقات مختلف بزرگوں کے نام پر انسانوں میں کچھ تبدیلیاں کر دی جاتی ہیں، جیسے ایک خاص جگہ پر لوہے کی ٹوپیاں سر پہ پہنا کے سروں کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دولے شاہ کے چوہے ہیں. پھر اسی طرح کسی کے نام کی چوٹی رکھی جاتی ہے، پھر وہ خاص موقع پر اس کو کاٹا جاتا ہے. پھر مثلا جسم کو گدوا دیا جاتا ہے، اسی لیے جو ٹیٹوز بنانا ہے ان کو منع کیا گیا ہے کہ جس ساخت سے اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں تبدیلی نہ کرو. مصنوعی طریقوں سے اپنے دانتوں میں خلا پیدا کرنا یا پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنی شکل بدلوا دینا یہ درست نہیں. فطرت کی تبدیلی سے متعلق ہم سورۃ النساء میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں. اللہ نے جس طریقے پر جس چیز کو پیدا کیا اس کو ویسا ہی رہنے دو. یعنی بنیادی ساخت یا بنیادی جو کمبینیشن ہے کسی بھی چیز کا، عناصر کی ترتیب ہے، اس میں تبدیلی نہ کرو. اچھا پانی کس سے مل کے بنا ہے؟ H2O سے. اگر اس کو آپ بدل دیں گے، اگر H2 کی بجائے H1O کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ پانی پانی نہیں رہے گا، فساد پیدا ہو جائے گا. اسی طرح اور بھی تمام چیزوں کے اندر اس چیز کو قائم رکھو. ذالک الدین القیم، یہ ہے درست دین، یہ ہے اصل دین، سیدھا سادہ دین، یعنی جس میں سیدھی سیدھی باتیں ہیں. اور وہ سیدھا دین کیا ہے؟ کہ جو انسان کی فطرت میں، جس کا تقاضا انسان کی فطرت کرتی ہے، جس سے پہچاننے میں کسی انسان کو مشکل نہیں، الا یہ کہ کوئی اپنی خواہشات کے اندھیروں میں کھو چکا ہو. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ تمام ادیان کی جو بنیادیں ہیں وہ کم و بیش ملتی جلتی ہیں. مثلا اس میں خالق کا تصور، الہ کا تصور، عبادت کا تصور، بیسک ہیومن ایتھکس جو ہے وہ کامن ہے. ہر جگہ جھوٹ کو برا سمجھا جاتا ہے، انہوں نے اپنے ادیان کے نام مختلف رکھے ہوئے ہیں. تو یہ کیوں ایسا ہے؟ کچھ برائیاں ایسی جس کو ہر جگہ، یعنی جسے کہتے ہیں نا یونیورسل ٹروتھ یا یونیورسل ریالٹی کے طور پر مانی جاتی ہیں، تو یہ ہر جگہ کامن کیوں ہے؟ چاہے کسی کا رنگ کالا ہو یا سفید ہو یا عورت ہو یا مرد ہو، کچھ چیزوں کو سب درستی مانتے ہیں، کچھ چیزوں کو سب غلط کہتے ہیں. تو یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے سب انسانوں کو ایک فطرت سے پیدا کیا ہے، اور پھر دین اسلام جو پیغمبروں کے ذریعے بھیجا وہ انسان کی فطرت کے عین موافق تھا. انسان کو اسی طریقے پر یکسو ہو کے چلنا چاہیے، نہ کہ ادھر ادھر بھٹکے اور اس اصل دین کے اوپر اپنی خود ساختہ تاویلات کے انبار چڑھا دے یا کسی اور طریقے سے اس کو پلٹنے کی کوشش کرے. سب مانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، لیکن آگے فرق کہاں جا کے پڑ جاتا ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ ہاں خالق تو ہے لیکن مالک نہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ہاں خالق مالک تو ہے لیکن رازق نہیں، کوئی کہتے ہیں خالق مالک رازق تو ہے لیکن معبود نہیں. کوئی کہیں سے بھٹکا، کوئی کہیں سے بھٹکا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو، اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں، اس حقیقت کو پہچانتے نہیں ہیں. اسی لیے وہ اصل دین سے، یعنی دین اسلام اور توحید سے نا آشنا رہتے ہیں. تو بتانا کیا مقصود ہے کہ اگر کوئی بندہ، یہ پچھلی آیت سے ریلیٹڈ بھی، اگر کوئی انسان کسی انسان کو معبود بنا بھی لیتا ہے تو اس کے بنانے سے کوئی معبود بن نہیں سکتا. اگر آپ کسی پتھر کے بت کو خدا کہنا شروع کر دیں تو کہ خدا بن جائے گا؟ نہیں، وہ تو مخلوق ہی ہے. خالق تو بس کوئی اور ہے، اللہ اکیلا. لہذا مخلوق کو خالق سمجھنا فطرت کے خلاف چلنا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ آیت ذرا سی مشکل آیات میں سے ہے.